छलकता हमरो जवनी आए राजा ए छलकता हमरो जवनी आए राजा जैसे कि पलट के पनिया हो कुछ बोली you